Ik noem het gewoon de eeuw des klimaatveranderings. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Allereerst maar eens een feestje. Edwin Rutte, alias Ome Willem, wordt morgen 80 jaar. Een kwartier voor dat heugelijke feit zit hij bij ons hier in de studio. Dan het serieuze werk, de nieuwe wapensteun aan Oekraïne en de strijd om een goed pensioen in Frankrijk. En sportief zijn we ook, of onsportief, want hoe zit het nou toch met dat vals spelen in de schaaksport? Dat vraag ik straks aan Hans Beum. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 10 januari. In de Rotterdamse haven is vorig jaar veel minder cocaïne onderschept dan in 2021. Wat ik wel zie is dat de partijen die we in beslag genomen kleiner zijn geworden. Dus je ziet veel meer partijen onder de 100 kilo. De afname zou te maken kunnen hebben met de intensievere controles. Dus aan de hand van analyses, groepsanalyses, brengen we in kaart wie het zijn, wie de meeste invloed in die groepen hebben. En dan gaan we bovenop zitten. De drugshandel verplaatst zich mogelijk naar Antwerpen, want daar is meer cocaïne gevonden dan ooit. Dat stelt een straatwaarde van 8 miljard euro voor. En dan heb ik het nog maar over de drugs die tegengehouden zijn. Ook neemt het drugsgeweld in Antwerpen toe, met als tragisch dieptepunt de dood van een 11-jarig meisje gisteren. Belgische deskundigen zien een trend. Wat opvalt is dat de meeste van die daders uit Nederland afkomstig waren, veelal jongeren. Ze was een groep jonge Nederlanders verantwoordelijk voor een verijdelde aanslag op de Vlaamse minister van Justitie. Die krijgen 250 tot 500 euro, die krijgen een tomtom en een wapen en een adres in Antwerpen. En je mag dan al van geluk spreken dat ze op het juiste adres terechtkomen. Want dit zijn geen raketgeleerden, dit zijn jongens soms van 16 jaar. Verschil van mening over bijvoorbeeld corona of Zwarte Piet zorgt ervoor dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders het contact met vrienden en familie hebben verminderd of soms zelfs helemaal hebben verbroken. Een soort paria. En dat vond ik wel heel moeilijk. Dat je niet meer erkend wordt. Sieren begint nu een campagne tegen polarisatie. Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Jij doet alsof er niets aan de hand is. Altijd maar dat betuttelen. Serieus? Jij denkt alleen aan jezelf. Het is een herkenbaar probleem. Jazeker, overal gebeurt gewoon. Sowieso een groeiend ding voor mijn gevoel de afgelopen paar jaar. Waarbij je dus aan de ene of de andere kant moet staan om een mening te hebben. En er weinig ruimte is voor nuance en zo. En dat kan leiden tot flinke ruzies tussen families en vrienden. We zien dus dat er ontzettend veel hevigheid is in de discussie en dat die soms ook te verhit is. En dat daardoor mensen zeggen van nou, ik blijf wel even buiten. En dus houden mensen hun mond. Ja, dus het is moeilijk om het er niet meer te over te hebben. Ja. De inflatie over het afgelopen jaar is maar liefst 10%. Vooral voedsel werd duurder, ook kinderen merken dat. Dan ging ik ook soms wel met vrienden of zo naar de winkel en dan was een blikje cola 30 cent of zo. En nu is het wel 40 of 50 cent of zo. Terwijl zakgeld vaak niet wordt verhoogd. Ik krijg elke week 2,50 euro. Ik krijg nu 12 euro per maand. 10 euro per maand. Haar plannen om dat bedrag hoger te krijgen worden al wel gesmeed. Nou, mag ik wat meer zakgeld, want de inflatie gaat omhoog. En wat denk je dat ze dan zeggen? Nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De ex-koning is niet meer Constantijn II. De laatste koning van Griekenland is vanavond op 82-jarige leeftijd overleden. Bruno Tersago, Belgisch journalist in Athene. Goedenavond, Bruno. Goedenavond. Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel veel over die koning. Wat was het voor iemand? Wel, hij was erg omstreden in Griekenland. Ten eerste, hij wordt door een groot aantal mensen op dit moment aangeduid als Constantijn Glücksburg, want dat was eigenlijk zijn echte naam. Een heel aantal Grieken zien hem namelijk niet als de koning. Dat heeft te maken met een en ander wat is gebeurd in de jaren 60, toen hij gezorgd heeft voor een politieke instabiliteit door een democratisch gekozen regering niet te ondersteunen. En die leidde ertoe dat de Griekse junta aan de macht is gekomen. Het kolonelsregime voor 7 jaar. En de junta heeft Constantijn weliswaar afgezet. Maar na het herstel van de democratie hebben de Grieken besloten in een referendum dat ze toch maar verder wilden gaan als een republiek. En sindsdien heeft hij in ballingschap geleefd. Oké, en waar woonde hij de laatste tijd? Wel, hij is sinds 2013 mocht hij terug het land in. Maar moest hij alweer zijn normale naam aannemen. Hij mocht zich niet koning noemen. En hij woonde in Portogeli. Misschien bekend bij het Nederlandse publiek, omdat daar vlakbij koning Willem-Alexander ook een villa heeft, een buitenverblijf heeft. Ze waren eigenlijk buren, zou je kunnen zeggen. Ja. En sinds begin 2022 leefde Constantijn met zijn familie in Athene. En eerder deze week is hij opgenomen in het ziekenhuis. En in allerijl is zijn zus, koningin Sofia van Spanje, hier naartoe gekomen om hem te begeleiden op zijn laatste reis, zeg maar. En hoe word je eigenlijk ex-koning? Hoe doe je dat? Nou ja, je wordt in een referendum afgezet en je mag jezelf dan niet meer koning noemen. In het Grieks hebben ze daar een woord voor, theos. Dat is de enige keer dat ik dat woord heb gehoord in die meer dan 20 jaar dat ik hier woon. En ja, ik weet dus niet of die nu met een staatsbegrafenis zal krijgen of niet. Of die met de nodige eer zal worden begraven. Dat gaat nog een dingetje worden de komende dagen. Ja, je zei net aan het begin dat die best wel omstreden is in Griekenland. Wordt er desondanks nog wel getreurd om zijn overlijden? Er is nog steeds een kleine groep van mensen die hem ziet als de rechtmatige koning. Hij zelf heeft zichzelf altijd als koning van Griekenland benoemd. Hij heeft ook geprobeerd in het verleden om terug Griekenland binnen te komen onder die naam. Eén keertje tijdens de Olympische Spelen van Athene 2004. Toen hij probeerde binnen te komen als Constantinos de Grecia. Dus een Italiaanse variant, zeg maar, van Constantijn van Griekenland. En dat was omdat hij ooit een keertje de gouden medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen van Rome in 1960 als zeiler. Oké. Maar goed, dat is verder niet veel meer geworden, die sportcarrière, maar zeggen. Nee, niet meteen. Niet meteen. Oké, ik dank je wel, Bruno Tersago, over de dood van Constantijn II. Dan gaan we op naar de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp. Het AD en de Volkskrant schrijven allebei over een unieke rechtszaak morgen in Zwolle. Dan staat voor het eerst in Nederland een beruchte Eritrese mensensmokkelaar terecht. Onder meer vanwege extreem geweld. Onder leiding van deze Walid zouden duizenden mensen vanuit Afrika naar Europa zijn gesmokkeld. En onderweg werden ze door hem gemarteld en verkracht. Tot nu toe verscheen alleen kleine vissen voor de rechtbank, schrijft het AD. Het is belangrijk dat Nederland nu ook een signaal afgeeft aan de grotere spelers, zegt een mensenrechtenactivist in de Volkskrant. Nederland is het enige Europese land dat dit aandurft, zegt hij. De Russische kunstkenner Alexander Levin, van wie de romp in 2013 in het Amsterdamse IJ werd gevonden, werd achterna gezeten door de Russische geheime dienst FSB. Dat schrijft de Telegraaf. Levin was ook smokkelaar van Russische kunst en dat kan hem fataal zijn geworden. De krant sprak met mensen die Levin goed kenden en zag rechtbankverslagen in. Rus kreeg zowel in Nederland als in Rusland celstraffen vanwege diefstal van kunst. Zo vond de Russische geheime dienst honderden gestolen werken die van Museum Hermitage in Sint-Petersburg waren. Volgens het cold case team in Amsterdam was de geheime dienst mogelijk betrokken bij Levins dood. En wat doe je als je na bijvoorbeeld een overstroming je huis niet uit kunt en het ook nog eens zonder gas, water en elektriciteit moet doen? Twee Amsterdamse studenten wilden wel eens testen of ze zich in zo'n geval kunnen redden, schrijft het Parool. En daarom sluiten ze zich 5 dagen op in het tuinhuisje van de Tolhuistuin in Amsterdam. Ze houden zich warm met dikke truien en dekens en hebben kaarsen bij zich voor het licht en flessen water. Hun telefoons hebben ze ook, maar die mogen ze alleen gebruiken voor de livestream. Daarin vertellen ze hun volgers op social media elke middag eventjes hoe het gaat. Met hun actie willen ze zelfredzaamheid na de klimaatramp beter onder de aandacht brengen bij jongeren. Een actrice, Eefje Paddenburg, komt nog maar net van de toneelschool en heeft nu al een grote theaterrol te pakken. De kersverse actrice van 23 speelt vanaf morgen een van de hoofdrollen in de voorstelling Mijn Lieve Gunsteling en staat daarin naast een oude rot in het vak, acteur Hans Kesting. Het stuk is gebaseerd op de roman van Marieke Lucas Reineveld en gaat over de obsessieve liefde van een veearts voor een boerendochter van 14 jaar. Het Internationaal Theater Amsterdam viel meteen voor Paddenburg door haar intuïtieve spel en goede zang. Het is doodeng zo'n groot stuk spelen. Dit wens ik niemand toe, zegt de jonge actrice tegen de krant. Maar het gaat lukken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Let me tell you. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear? If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Tax me. Look, I'm the tax man. Yeah. Het waren de Beatles met Taxman. Er lijkt een nieuwe stroom westerse wapens naar Oekraïne op gang te komen. De Britten overwegen tanks te sturen. De Amerikanen nieuwe panzerwagens. En ook de Duitsers voeren hun wapensteun op. Alle reden om te praten met defensiedeskundige Peter Weininga. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Ja, op welke nieuwe wapens kan Oekraïne zoal rekenen? Nou, rekenen, daar is nog geen sprake van. Nee. Het is wel zo dat tanks worden overwogen, inderdaad, door de Britten. Duitsers eigenlijk ook, maar hebben wel gezegd dat ze niet de enige willen zijn die die stap zetten. 20 januari komt de groep van westerse landen weer bij elkaar die Oekraïne ondersteunen. Het zogenaamde Ramstein-overleg. Daar zal onderling dan denk ik ook worden besproken wie wat doet en wat gaat leveren. Dus ja, ik denk dat we dat even moeten afwachten. Het kan zijn dat het voor die tijd al wat bekend wordt, maar ik denk dat de finale klap toch tijdens zo'n overleg wordt gegeven. Ja, je begon het even over Duitsland. Die Duitse Leopard, die tank ziet Oekraïne graag komen. Hè? Maar Duitsland is nogal terughoudend. Waarom is dat? Ja, het kunnen verschillende redenen zijn. Duitsland heeft natuurlijk zelf nog een soort van historisch schuldbesef, waardoor ze liever niet betrokken zijn bij dit soort conflicten. En zeker niet wat betreft het leveren van zware wapens. Maar dat is zo langzamerhand toch wel meer op de achtergrond geraakt. Men wordt zelfverzekerder voor wat betreft het leveren van wapens. Het is in Duitsland ook een discussie geweest. Er zijn voor- en tegenstanders, dus het is moeilijk opereren. Maar zo langzamerhand zie je toch wel, zeker nu er toch wel een fase nadert in de Oekraïne waarin op dit moment weinig beweging zit. En Oekraïne toch wel nog wel wat stappen wil zetten. De Russen zich aan het versterken zijn. Dat iedereen toch wel beseft dat er een zwaarder wapen nodig is. En de Duitsers willen dan denk ik daar toch ook wel aan meedoen. Ja. Maar niet als enige. Nee. Wat is eigenlijk het verschil tussen een tank en een panzerwagen of een panzervoertuig? Nou, heel oneerbiedig gezegd is een panzervoertuig of een infanteriegevechtsvoertuig, wordt het ook wel genoemd, een soort van slagveldtaxi. Het is een panzerauto, vaak ook op rupsbanden, maar soms ook gewoon op wielen, die ontworpen is om infanteriesoldaten, een groepje van 8 tot 10 man, dicht bij het gevecht te kunnen brengen onder bescherming van panzer. En zo'n voertuig is dan vaak ook uitgerust met een zware mitrailleur of zelfs een snelvuurkanon. Sommigen hebben zelfs nog een groter kanon, waardoor al gauw het ding lijkt op een tank, maar het niet echt is, omdat hij eigenlijk voornamelijk bedoeld is om infanteristen naar het slagveld te vervoeren. Ja, en bij een tank is het heel simpel. Dat heeft een lange loop en dat is een groot en dodelijk wapen. Ja, een tank is echt een offensief wapen. Er zit maar 4 man in. Hè. Dat zijn echt de chauffeur en de bedienaars, zeg maar. En is echt bedoeld om grote gaten te schieten in de verdediging van de vijand ter ondersteuning van een grondoffensief. Ja, en zou het nieuw zijn als er nu wordt gesproken dat er wel echt tanks richting Oekraïne gaan? Is dat een kentering? Dat zou echt wel nieuw zijn. Ja, dat zou denk ik wel een kentering zijn. Zeker voor wat betreft het grondoffensief. Voorziet Oekraïne dan echt wel van een zwaar offensief wapen met flinke slagkracht. En een zware bepantsering ook, zodat het relatief beter beschermd is dan bijvoorbeeld een infanteriegevechtsvoertuig. Ja, en kunnen soldaten uit Oekraïne zo'n tank wel gelijk besturen? Nee, dat moet even worden opgeleid natuurlijk. Maar we hebben inmiddels gezien dat Oekraïners de stap van Oostblok-technologie naar Westerse technologie al vele malen hebben gezet. En dat ze dat ook redelijk goed afgaat. Soms ontwerpen ze zelfs computerprogramma's die de inzet van die Westerse systemen nog beter maken. Dus die stap zal niet al te grote uitdaging voor ze betekenen. Nee. En doet Nederland nog een duit in het zakje? Niet wat tanks betreft. Nederland heeft eigenlijk geen zware wapensystemen meer om te leveren. Hebben we in het verleden al gedaan. Nederland zal voornamelijk steun blijven leveren op het gebied van logistiek. Training, we trainen ook soldaten. Daarnaast heeft Nederland steun toegezegd bij het opsporen en eventueel vervolgen van oorlogsmisdrijven. Dus ik denk dat de vorm van de Nederlandse steun een andere is dan de landen die over grotere wapenarsenalen beschikken. Ja, de strijd spitst zich al weken toe op Oost-Oekraïnse stad Bakhmut. Het voorstadje Soledar dreigt volgens het Britse ministerie van Defensie in Russische handen te vallen. Hoe belangrijk zou die verovering voor Rusland zijn? Als het eigenlijk, zo is? Het gaat eigenlijk om Bakhmut. En Soledar ligt noordoost van Bakhmut, ongeveer een kilometer of 10. En het zou, de verovering van dat stadje zou kunnen bijdragen aan een soort van omvatting van Bakhmut. Ik denk dat de Russen dat proberen na te streven. Het is zeer de vraag of ze dat gaat lukken. Want de Oekraïners hebben zich rondom Bakhmut zeer goed ingegraven, zeg maar, in hele sterke defensieve stellingen. Dus het is maar de vraag of dat gaat lukken. Bakhmut is bijna symbolisch geworden voor de Russische drive om toch dat laatste stukje van de provincie Donetsk, die nog in Oekraïnse handen is, om dat binnen te halen. Dan zouden ze de hele Donbass hebben veroverd en dus hun primaire doelstelling bereikt. En Bakhmut kan een soort van springplank vormen naar de rest van die provincie Donetsk om die te veroveren. Naar steden als Sloviansk en Kramatorsk. In die zin is Bakhmut wel belangrijk. Ja, als nou die wapensteun gaat lukken, betekent het dan dat we binnenkort een nieuw Oekraïns offensief kunnen verwachten? Ja, ik denk dat de Oekraïners daar duidelijk mee bezig zijn. Waar dat dan precies zal gebeuren, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Kan op verschillende plekken. Het zou in het zuiden kunnen zijn. Zuid van de stad Zaporizhia richting de zee van Azov. Het zou in het oosten kunnen zijn, ter hoogte noord van Bakhmut, in de provincie Luhansk. Er zijn verschillende plekken mogelijk. Een beetje afwachten. Maar ik denk inderdaad dat ze juist nu zo aandringen op deze zware wapens, tanks onder andere, omdat ze toch wel offensieve plannen hebben. Ja, maar goed, dat is er niet van de ene op de andere dag. Houden ze tot die tijd vol? Ja, dat ligt voor een heel belangrijk deel toch aan de westerse ondersteuning. Je zou kunnen stellen welke partij is het eerst uitgeput. Mm-hmm. Russen moeten veel spullen aanslepen uit Noord-Korea en Iran. En Oekraïne haalt het met name uit het westen. Het westen heeft zich tot nu toe heel eensgezind opgesteld. Amerikanen hebben weer een groot ondersteuningsprogramma aangekondigd. Met ook Bradley infanteriegevechtsvoertuigen. Zolang het Westen Oekraïne blijft steunen, kan Oekraïne het volhouden. En dat is wel een belangrijk punt. Zonder het Westen gaat het ook niet lukken. Ja. Dankjewel, Peter Weininga. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide. Whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. I know your skin is paper thin, well don't you worry. I know you're fragile, the sky's this tough, only you. When Times Get Rough, door Jaina Mila. Fransen moeten vanaf 2030 twee jaar langer doorwerken dan nu. De regering van president Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 jaar naar 64. Goedenavond, correspondent Eline Huisman. Goedenavond. Dag Eline. De leeftijdsverhoging die maakt deel uit van grote pensioenhervormingen. Wat is er afgesproken? Ja, dat klopt. De allerbelangrijkste maatregel noemde je zojuist al. Dat is de verhoging van 62 naar 64 jaar. Dat wordt stapsgewijs ingevoerd. En in 2030 moeten alle nieuwe pensionaris tot aan hun 64ste doorwerken. Daarnaast gaan Fransen langere tijd premie betalen voordat ze recht krijgen op een volledig pensioen. Een heel aantal speciale regimes die Frankrijk ongelooflijk veel heeft voor verschillende beroepen. Om eerder of met andere voorwaarden met pensioen te kunnen worden afgeschaft. En het minimumpensioen, de uitkering, gaat omhoog naar 1200 euro per maand. En dat gaat ook gelden voor de huidige pensionado's. Ja, en hoe hard is deze hervorming nodig? Dat is onderwerp van grote discussie in Frankrijk. De regering zegt het is broodnodig om het huidige systeem, waar de Fransen heel trots op zijn, betaalbaar te houden. Tegelijkertijd is daar ook discussie over. Er is een adviesorgaan van de overheid dat zegt vanaf 2023 lopen we inderdaad tekorten op. Maar er zijn ook jaren van overschot. En als je tot aan halverwege de jaren 30 op deze manier zonder hervormingen zou doorgaan, spelen we weer ongeveer gelijk. Dus er is vrij veel discussie over hoe nodig dit is en welke offers je wilt brengen om het systeem zo in stand te houden. Toen Macron in 2017 aantrad, toen kreeg hij de hervorming er niet doorheen, hè, van het pensioenstelsel. Nu probeert hij dus nog een keer. Waarom is het voor hem zo belangrijk? Ja, hij heeft hier echt zijn stokpaardje van gemaakt. Eigenlijk al vanaf het allereerste moment in 2017 dat hij voor de eerste keer verkozen werd als president. Hij heeft zichzelf destijds ook neergezet en geprofileerd als een man van grote vernieuwingen en hervormingen. Dat Frankrijk echt klaar zou stomen voor de toekomst. De pensioenplannen zijn daar een heel belangrijk project in geworden. En in zijn herverkiezingscampagne in 2022 heeft hij daar ook weer heel duidelijk op ingezet. En gezegd van, nou, als jullie mij een nieuw mandaat geven, dan is dat er onderdeel van. Nou heeft hij vlak na zijn herverkiezingen zijn absolute meerderheid in het parlement verloren. Met de parlementsverkiezingen kort daarop. Dus dit door kunnen voeren en hier succes mee boeken is voor hem in die zin ook symbolisch van belang. Ja, en hoe wordt er gereageerd, met name vanuit, laten we zeggen, de campagne, de polder? Nou, de vakbonden hebben vanavond meteen een gezamenlijke actiedag aangekondigd. 19 januari hebben ze de aftrap van een verzet dat langdurig en groots beloofd te zijn. Ik hoorde vanavond dat het een unicum is dat de grote vakbonden allemaal op één lijn zitten bij zoiets. En wat wel veelzeggend was, is dat de laatste keer dat lukte bij de vorige poging tot de verhoging van de pensioenleeftijd is geweest. Toen gingen ze ook massaal de straat op en dat is dus nu ook weer voorzien. Ja, en in Nederland vinden we 64 tegen God vrij jong of vrij laag, maar net hoe je het noemen wilt. Hoe kijken de Fransen daar tegenaan, tegen die 64 jaar? Ja, de Franse minister Bruno Le Maire van Economische Zaken die noemde het vanavond ook een van de meest genereuze systemen. Misschien wel het meest genereuze systeem, in ieder geval in Europa. En dat is echt iets waar de Fransen trots op zijn. Dat wordt dus ook door veel Fransen wel gezien als een belangrijke verworvenheid. Ik zat een stukje terug te lezen. Dat is misschien wel aardig om het een beetje invoelbaar te maken, omdat het vanuit Nederland soms met wat onbegrip wordt bekeken. Mm-hmm. Annie Ernaux, de Franse schrijver die afgelopen jaar de Nobelprijs voor de literatuur won, schreef over de grote pensioenhervormingsprotesten in de jaren 90 al. Het volgende, dat zij schreef: pensioen en sociale zekerheid die vormden de laatste blijken van staatsbekommernis, een soort houvast in alles wat werd weggevaagd. Nou, als je die woorden doortrekt naar de huidige tijd, waarin toch veel Fransen ook met de stijgende kosten van levensonderhoud het gevoel hebben dat ze van alles aan het verliezen zijn, zeker houvast, dan begrijp je denk ik net iets meer waarom dat in Frankrijk zo belangrijk is. Ja, Eline blijft nog eventjes aan de lijn. Een uur geleden sprak ik met Patricia Chagnon. Zij is Europarlementariër voor het Rassemblement National, voorheen bekend als Front National, en raadslid in de gemeente Abbeville. Zij vertelde dat ze geen voorstander van de plan is. Wij zijn tegen deze pensioenhervorming van Emmanuel Macron en zijn eerste minister Elisabeth Borne. Om het even kort te zeggen, is dat het economisch niet nodig is en het sociaal erg oneerlijk is wat er hier aan het gebeuren is. We hebben in Frankrijk een uniek pensioensysteem in Europa, waarbij het een pensioensysteem is par répartition, noemen wij dat in het Frans. En dat betekent dus dat de huidige werknemers in de Franse samenleving direct betalen voor de pensioenen van de mensen die met pensioen zijn. Mm-hmm. Dus dat is heel anders als het Amerikaanse systeem of het Nederlandse systeem met pensioenfondsen waarin geïnvesteerd worden. We hebben een directe relatie tussen de Franse werknemers, die dus een soort sociaal contract hebben met de Franse mensen die met pensioen zijn. En dat is dus een directe systeem met communicerende fase, laat ik het zo zeggen, waarbij dus er afgedragen wordt door de werknemers, waarvan de pensioenen betaald worden van de Franse mensen die dus met pensioen zijn. Dat systeem kent een overschot in Frankrijk. Okay? Dat overschot wordt wel minder natuurlijk, want we hebben met die babyboomers te maken, maar dat is over een paar jaar is dat voorbij. Dus er is geen economische reden om dat te doen. Ten tweede vinden wij het sociaal oneerlijk. Want wat betekent dit? Het betekent dat mensen die zijn begonnen met werken op hun 16e of 18e jaar in Frankrijk, nu 46 of zelfs 48 jaar zullen moeten gaan werken voordat ze met pensioen mogen. Ja. Waar het over gaat is wat wij willen in onze samenleving. En de Fransen zijn bereid, al jarenlang, om dus vandaag te betalen, vaak veel te betalen, meer te betalen dan in andere Europese landen, om vroeger met pensioen te kunnen gaan. Ja. Dat is het Franse model, zoals het ook natuurlijk een model is bijvoorbeeld met in Frankrijk voor de gezondheidszorg of voor gratis gezondheidszorg, gratis studie. Daar betalen Fransen veel voor. Maar dat is het model waarvoor ze hebben gekozen. Ja. Mevrouw Chagnon, ik onderbreek u even. Want ik las in de Le Figaro, de krant vanavond, die schrijft: Frankrijk is het Europese land waar mensen het laatste arbeidsmarkt betreden en het vroegst weer verlaten. Hè? Is verhoging van de pensioensleeftijd dan niet een van de logische maatregelen? De enige reden die hierachter zit voor Macron om dit door te voegen is dat Brussel het vraagt. Brussel vraagt, de Europese Unie vraagt, een uniformatisering van alle pensioenstellen van de Europese lidstaten. Nou, daar zijn wij finaal op tegen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen model. Dus ja, misschien dat de Fransen inderdaad, we hebben ook de 35-urige werkweek, we hebben ook gratis medische zorg. Maar dat is een Frans model waar Fransen bereid zijn om veel voor te betalen. En als u vanavond naar de opiniepeilingen kijkt, dan zult u zien dat 70% of meer van de Franse mensen, van de Franse inwoners, tegen dit hervorming van Macron zijn. Ja. En wat gaat uw partij nu doen? Gaat u nu bijvoorbeeld oproepen tot stakingen of ander soort protest? Nou, het gaat in Frankrijk economisch al slecht genoeg, hè? Zoals in veel andere Europese landen. We hebben hoge inflatie, we hebben de energiecrisis. U hebt vast gehoord in Nederland over onze 80% van de bakkerijen, van de Franse bakkerijen, riskeert failliet met de energiekosten die ze niet meer kunnen betalen. Dus het is natuurlijk economisch gezien en sociaal gezien totaal onverantwoordelijk om over stakingen te gaan roepen. Waar Franse mensen duidelijk over moeten zijn vandaag, is dat diezelfde de vakbonden die vandaag met stakingen aan het dreigen zijn, ja, die nog geen 2 jaar geleden waren die campagne aan het maken maar van Macron. Maar je zegt dus kortom geen stakingen. Moeten voorzichtig zijn met stakingen, zegt hij. Wat gaat u dan doen? Nou, we zitten in parlementaire instanties. Hè. We zijn de grootste oppositiepartij in de Assemblée Nationale, in het Franse parlement. Dus wij gaan de parlementaire instanties gebruiken om natuurlijk hierover te amenderen, proberen het debat op gang te brengen. En natuurlijk duidelijk gaan maken aan de Franse bevolking van hier moet democratisch over besloten worden. Dit is niet waar de Franse mensen voor staan. Ja. Al dus Patricia Chagnon van de Rassemblement National. Ja, Eline Huisman, jij bent correspondent. Als je dit zo hoort, er is veel oppositie dus kennelijk. Gaat Macron het halen met dit plan? Nou, zoals we eerder bespraken, heeft Macron geen absolute meerderheid meer in het Franse Tweede Kamer. Extreemrechts en de linkse alliantie zijn tegen. Maar zelfs als hij het in het parlement niet rond zou krijgen, kan hij met een speciale procedure zonder stemming de plannen doorvoeren. En het risico dat hij daarmee loopt, is hij bereid te nemen, heeft hij eerder gezegd. Oké, hij gaat voor de speciale procedure. Dankjewel, correspondent Eline Huisman. Extra maatregel om te voorkomen dat schakers vals spelen. Dat gaat gebeuren bij het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Bekend het toernooi dat deze week begint. Dan moet je denken aan spelers laten scannen. Zetten laten vertragen, zodat ze vertraagd worden weergegeven in ieder geval. Een verbod op het maken van foto's en ook een speciale fair play scheidsrechter in de zaal. Hans Beum, schaker en schaakanalist, goedenavond. Goedenavond. Gaan dit soort maatregelen helpen om valsspelen te voorkomen in deze tijd? Enigszins, tuurlijk. Enigszins, maar nooit helemaal? Nou, je kan vals spelen in geen enkele sport en in geen enkele. Hoe wil je ooit vals spelen tegengaan? Dat kan niet. En zodra je iets gevonden hebt op het vals spelen, verzinnen de valsspelers weer een nieuwe variant. En dan krijg je dat weer. En het is hetzelfde als met dat is leven. Maar het gekke is nou dat ik nou juist bij een sport als schaken, misschien ook wel tennis eigenlijk ook in minder mate, denk van daar is valsspelen niet zo aan de orde. Maar je leest en hoort er veel over. Nou ja, dat komt hoe moet je valsspelen in schaken dan? Staat hier een schaakbord tussen ons. Hoe doen we dat? Hoe spelen we vals? In de fysieke sport heb je natuurlijk doping. Dat is duidelijk. Ja. Bloeddoping of whatever, spierversterkers, dat soort dingen. Dat heeft met schaken natuurlijk geen enkele zin. Dus de doping in de schaaksport is de computer. En als je dus toegang hebt tot een computer gedurende de partij, dan speel je op een goede manier vals. Want de computer wint gewoon ook van de wereldkampioen. Dus daar is. Als je die connectie kunt maken gedurende een bordpartij, dan kun je van iedereen winnen. Als wij de baas zijn van zo'n toernooi, dan zeggen wij geen computers, geen laptops en geen telefoons in de buurt. Dat wordt al gedaan. Ja. Dus je mag ook je telefoon moet je afgeven bij de meeste toernooien. Je telefoon mag je ook niet bij je hebben. Een oordopje. Er wordt dus op enorm veel gecontroleerd. En al die dingen die je nu gaat verzinnen en gaat zeggen, die zijn allemaal al, bij wijze van weten, daar wordt al op gecheckt. Ja. Maar kijk, het gaat al zover dat ze nu van die scans van die apparaten gaan doen. Zoals body scans, zoals op het vliegveld. Precies, zoals je op het vliegveld hebt. Dus zover gaat het al. Maar dan nog zijn er mensen die op de een of andere manier proberen signalen binnen te krijgen via een informatiesysteem. Hoe geheimzinnig zich dat ook afspeelt. En dat ze toch die informatie krijgen. En daar gaan op dit moment de verdachtenmakingen rond. En er worden rechtszaken gedaan. En er zijn vervelende dingen spelen zich af. Wereldkampioen Carlsen heeft een andere grootmeester beticht van vals spelen. Daar gaat ook een proces van komen. Ja, die is uiteindelijk. Niemand uit Amerika. Wordt beschuldigd door Carlsen. Hij heeft het nog niet echt hard kunnen maken. Nee, dat kan je natuurlijk nooit. Je moet iemand op hete daad betrappen. Maar er zijn wel heel veel. Bij de tweede partij zelfs weglopen naar 1-0, volgens mij. Ja, maar dat is een soort teken van protest. Ja. Maar wat in de rechtszaal of in de rechtszaak een rol zal spelen, dat zijn de indicatoren die een vals spelen eigenlijk logisch maken. En die Niemann heeft een enorme prestatieverbetering laten zien, die eigenlijk niet logisch is in zijn in zijn carrière. Ja, net zoiets als een verdachte curve bij wielrennen bijvoorbeeld. Precies, als iemand ineens veel beter presteert dan wat je op grond van zijn verleden zou verwachten. Dat kan 1 of 2 toernooien of per partij kan dat eens een keer gebeuren. Ja. Maar dat kun je niet gedurende 2 jaar volhouden. Die niemand die heeft in die afgelopen 2 jaar, waarbij hij heel veel op de computer gespeeld heeft, een verbetering in zijn niveau gehad die historisch beter is dan die van Fischer, beter dan die van Carlsen, beter dan die van Firuja. Ja. Allemaal de grootste talenten toch, die we hebben gehad. Toch ga ik weer denken, ja, het kan ooit weer een keer gebeuren dat iemand beter is dan Fischer. Precies, maar zijn... Of kan dat niet? Het kan. Ja. Maar dat Carlsen zo iemand verdenkt, dat is reëel, denk ik. Ja. Alhoewel in die partij waarin hij hem dan waarin hij echt verloren heeft. Ik denk dat hij niet heeft val gespeeld daar. Maar dat doet niet ter zake. Er gaan schadeclaims van naar honderden, 200 ja, miljoen. Ja, 100 miljoen. Absurd, maar goed, dat is wel absurd. Hans, jij bent, ik beschouw je, dat is een eretitel, maar jij bent old school schaker voor mij. Ja. Heb jij vroeger ook tegenover iemand gezeten die dacht, iemand zit hier vals te spelen? Merkte je het dan niet? Zag je het dan niet? Ik heb het eentje in een competitiewedstrijd gehad waarbij mijn tegenstander elke keer weg was. Tijdens de partij was mijn tegenstander weg. En dat is niet gebruikelijk in een partij. Want je wil je tijd gebruiken om na te denken aan het bord. Dus je tegenstander, als jij een zet doet, en je tegenstander is elke keer vertrokken. Toen ben ik naar de wedstrijdleider gegaan. Ik heb 1 of 2 keer geprotesteerd. Maar ja, die man die moest de hele competitie leiden. Die zegt, ik kan niet uit het toernooizaal weglopen. En ik wist dus niet of mijn tegenstander ergens buiten achter een hekje op zijn telefoontje zat te kijken. Nee. Toen heb ik de stekker maar uit het bord getrokken. Zodat die partij in ieder geval niet zichtbaar was. Ja. En dat is precies ook eigenlijk wat nu de handeling is van de regel is bij Tata Steel. Ja. Die gaan dus de partijen met een 30 minuten vertraging het internet opsturen. Zodat je dus niet meer live gebruik kunt maken van die informatie. Ja. Nou ja, en dus is het dan zaak dat je ook zorgt dat mensen in de toernooizaal, de toeschouwers, ook geen opnames kunnen maken van die partijen. En op die manier toch weer die informatie doorgeven. Dus het wordt enorm een moeizaam gedoe. Maar Hans, jij trekt een stekker eruit. Een geweldige daad natuurlijk. Ja. Maar dat betekent ook eigenlijk dat je een beetje eigenlijk tegen de techniek zou zijn van in de zin van computers of opnames of wat dan ook. Maar aan de andere kant hebben die computers ook enig heil gebracht voor de sport. Ja, ik heb gewoon de stekker toen ook uit mijn eigen carrière getrokken. Want ik dacht van op deze manier heb ik er geen zin meer in. Dat is wel waar. Aan de andere kant moeten we niet vergeten wat een enorme verbetering in de schaakkwaliteit in het algemeen tot op clubniveau toe de computer heeft gebracht. En als je ook nadenkt, bijvoorbeeld als ik naar zo'n Olympiade zit te kijken van die onlangs in Chennai werd gespeeld in India. Er speelden 188 landen mee van de 195 die er zijn. Al die landen hebben 4 herenspelers en 4 damesspelers. Dus je hebt dus 8 teamleden per 188. Ze zitten op de 1500 partijen. Ik kan elke partij thuis gewoon live volgen. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk van een heerlijke informatievoorziening. Daar lik je vingers bij af. En dat was vroeger niet zo. Nee, dus, en het is nou precies. Wat is het? 23:43. Ja. Je woont in de buurt. Kan je om 12 uur nou echt zelf nog denken, kom, ben thuis, zet de computer aan, even 1 op 1 met iemand spelen? Dat doe ik bijna elke nacht. Ja. Elke avond even voor het gaan. Wie gaat er vannacht aan? Nou, een van de Chinees of een Arabier. Dat maakt niks uit natuurlijk, want de hele wereld... Maar valsspelen is voor jou dan heel makkelijk, want je kent de computer naast je natuurlijk. Ja, maar ik speel partijen van 3 minuten. En dan is het dan... Ja, dan haal je het weer. Nou, dan moet je gaan kijken. Het kost natuurlijk ook allemaal tijd. Dus het is heel vervelend dat dit geslopen is binnen de schaaksport. En het is jammer, maar men moet zich gaan verdedigen toen de organisatie. Wat mij een beetje stoort is dat de Wereldschaakbond niet een veel duidelijker stelling neemt in deze. En de straffen zwaarder maakt. En ook eigenlijk toernooiorganisaties een soort scanapparatuur aanbiedt. Om Hans, neem van mij aan, bonden zijn altijd en overal 10 jaar te laat. Okay. Ja, en dat geldt niet alleen voor het schaken. Okay. Hans Beum, goed dat je er was. Later deze week gaan we jou in ieder geval op de radio nog horen, denk ik, als NOS-commentator bij Tata Steel Schaken. Aanstaande vrijdag is de opening en 's avonds zit ik bij heel langs de lijn zie om gelijkverslag te doen. Ik wens je veel plezier met je mooie sport. Hartelijk dank. Hey daddy, what's that there? I'm wider than the dare. And oh daddy, oh hey daddy, oh look it over there. Hey, what they doing there? And where they going there? And daddy, can I have a big elephant over there? sat in my chair. And what's she doing there? And her daddy, oh, hey, daddy, can I go over there? Hey, daddy, what's the square? And where do we get air? And daddy, can I have that big elephant over there? My quizzical kid, man, he doesn't want anything hit. He's forever demanding to know who and why and what and where. Inquisitive child, now sometimes his best is get wild. Like, daddy, can I have the big elephant over there? Hey, pop, what is dit? Hey, pap, wat is dat? Hoeveel is oneindig? Waarom is water nat? Hoe hoog is de hemel? Hoe zwaar weegt de maan? Waar komen de baby's vandaan? Woont God op een wolk? En heeft hij een baard? Heeft hij ook een brommer? Of rijdt hij op een paard? Hoe lang is het steppen van hier naar Parijs? Waarom kun je lopen op ijs? Waarom moeten meneeren zich elke morgen scheren? Waarom zijn groene appels nog niet rijp? Hoe koud is het op de Noordpool? Waarom moet ieder kind naar school? Rook opa in de hemel ook een wijk? Hey pap, wat is dit? Hey pap, hoe heet dat? Waarom zijn er wolken? Wat is een hazenpad? Wanneer ben ik jarig? Hoe lang duurt een eeuw? Hoe heet de mevrouw van een leeuw? Wat is dit? Hey pap, wat is dat? Wie kan harder lopen, de muizen of de kat? Hoe oud moet je wezen om papa te zijn? Hoe heet de chauffeur van de trein? The time will march, the years will go. The little fellas gonna grow. I'm gonna tell him what he needs to know. Help him along so we'll rock and roll to go. Make him strong. As life's parade goes trudging by, you need to know some reasons why. I don't have all the answers, but I'll try. Best thing I'm gonna have a good answer for him. He's forever demanding to know who and why and what and where. Like any can I have the big elephant over there. Comb my hair, wear my teddy bear, and her daddy, oh hey, look at that cowboy coming there. Hey, can I have a pair of boots like that to wear? And daddy, can I have that big elephant over there? Hey, daddy, can I have that big elephant over there? Hey, daddy, can I have that big elephant over there? Ja, Dead There heet het nummer. En hier kwam een man binnen in de studio die bijna 80 jaar is. 80 jaar wordt. Met een grote smile en naar zijn eigen muziek en naar zijn eigen stem zat te luisteren. Kijk, en hier wordt het weer Nederlands, hier wordt het weer Engels. We luisteren en naar de muziek van Edwin Rutte. En hij zit hier nu ook tegenover. En hij wordt dus over een klein kwartiertje 80 jaar, Edwin. Ja, over een kwartiertje. Ja, ja. Dan slaat dat opeens om. Dan ben je opeens, staat er opeens een 8 in plaats van een 7. Ja, maar er zit maar gewoon een dag verschil in, hoor. Ik ben vandaag 79 en morgen een dag ouder. Dus ja. what the fuck, zeg het maar. Nee, hoor. Het feit dat je bijna what the fuck zei, zegt gelijk iets over jou, vind ik. Dat is? Dat je een jong bent in je hoofd. Mooi. Misschien dat het lijf enigszins te wensen overlaat, weet ik niet. Nee. Alleen 's ochtends een beetje in model trekken. Maar gewoon opstaan zonder seniorgeluiden. En soepel een trapje op bij een podium en iets op kunnen rapen. En wat is een seniorgeluid eigenlijk? En ik sta even opstaan. En dan veel op de leuning. Nee, ik zie twee keer per week ga ik met Evert Jan naar de sportschool. En sportschool is alleen maar leuk als het klaar is. En, maar dat is wel lekker even een beetje natte rug halen. En, nou. natte rug halen. En hoe breng jij de dagen door eigenlijk? Want we horen hier je nu zingen. Doe je dat nog steeds? Drummen, ja, zingen? Heel vaak jazzconcerten. Ja. Ik heb pas nog een familiejazzconcert gedaan. Dat is voor kinderen en andere volwassenen. En gewone jazzconcerten. De concerten met verhalen vertellen bij klassieke muziek. Verhalen die ik schrijf. Dat behoort tot mijn grote liefdes om te schrijven. Ik heb de Ring des Nibelungen gedaan. Daar heb ik een gouden plaat voor gehad. Een nominatie publieksprijs. Ja. Voor de Notenkraker, waar ik een verhaal bij heb geschreven. En dat is heerlijk. Dan ben ik 9 jaar. Dan zet ik mijn fantasieknopje op mijn hoofd om. En dan ga ik lekker zitten. En niet kinderachtig, maar gewoon iets brengen. Ik sprak vandaag een meisje, moet ik zeggen. Een jonge vrouw van 20 jaar. Zei Edwin Rutte. Oh, Edwin Rutte. Jeetje. Oom Willem, weet je wel? Ja. En ik denk dan altijd bij als je dat gaat gebruiken tegenover jou, denk oom Willem, wil je het nog wel horen? Je hoort het iedere dag al. Is dat iets waar je dan denkt van, is een afgesloten boek of hou je het juist graag open? Het feit dat iemand zo jong is en het nog kent, zegt ook ja, wat. Maar ik ga er niet over of het boek dicht is of dat het boek open is. Het boek blijkt open te zijn. En wie had kunnen denken in 1974, toen we voor het eerst dat programma maakten, hebben we tot 89 gedaan, dat er nu op dit moment door Wilfried de Jong deze vraag wordt gesteld. Ja. Dus hij maakt me nieuwsgierig, want ik weet niet zeker of het zo is, maar Joost Prinsen, ik ken je natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Die Erik Engert speelde. Ik heb altijd als het over Erik Engert gaat, dan denk ik, nou, laat me het kort houden. Dan kan ik het over mijn poëzie hebben, of over mijn nieuwe boek, of over mijn andere plannen. Ik ben niet direct de chef over het gesprek. Ik bedoel, het is één groot bak ongeregeld, zal ik maar zeggen, met wat ik allemaal doe. Ja. En of het nou de jazz is, of de klassieke muziek, verhalen vertellen. Het is er. En daar word je op aangesproken. En mij kan het helemaal niks schelen. Ome Willem heeft natuurlijk de meeste exposure gehad. Klokhuis heeft de meeste exposure gehad. Maar ik heb voor de Nederlandse Onderwijstelevisie bijvoorbeeld een programma geschreven voor kinderen van 4 tot 8 over incest. Nou, daar moet je even nadenken. En dat vind ik allemaal heerlijk om te doen. Juist die verschillende dingen vind ik fantastisch. Op een gegeven moment belde iemand op en die zei van, ja, Edwin, ik wil met jou Nederlandse dingen doen. Nou, dat was Burt Bacharach voor het eerst. Want ik moet altijd weer opnieuw aan je denken. There is always something there to remind me. Ja, en dat komt dan op je pad. Dus dat vind ik eigenlijk allemaal heerlijk, hoor. Ja, maar eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, als je toch een beetje omkijkt, zou je kunnen zeggen dat ome Willem eigenlijk, voor mij was dat een pleidooi voor brutaliteit. En dat zit dus nog steeds in je. Zie je dat niet zo? Nou, ik zie helemaal geen niet zozeer iets onwervends in mij of iets dergelijks. Wat ik wel... Ik vind brutaliteit een kwaliteit, hè? Laten we het te goede. Nee, is goed, hoor. Ja. Ik ben niet zozeer bang. Ik voel me geweldig vertrouwd als ik de Matthäus-passie, de geluidsband ervan heb, of van de Ring des Nibelungen, om daar op mijn eigen manier, dan ben ik 9 jaar, een vertaalslag te maken zodanig dat mensen het kunnen begrijpen en kunnen volgen. En daarmee, dat gaat mij niet om moeten, maar ik zou hun graag het plezier willen geven wat ik aan de muziek, zowel de jazz als aan de klassieke muziek, beleef. En dat is eigenlijk al. En ja, nou, ik neem de brutaliteit graag als een compliment. Ja, maar wat is dan de les van iemand die, ik had het net over pensioen, in de Fransen willen met 64 gaan. Wat is dan iemand die gaat met pensioen in Nederland en die denkt, ja, ik ben opeens mijn werk kwijt. Hoe kan die dan leren van wat jij nu vertelt? Ik denk dat hij niet verzandt in stil thuis zitten, het niet meer zo goed weten. Het is een verschil of je hele leven freelancer bent geweest, of dat je op een gegeven moment een baan hebt en dan moet je uit. En ik denk, als je een vaste baan hebt en daar moet je uit, dan moet je, om met Bowmans te spreken, je beukennootjes bewaren voor wat je daarna gaat doen. Hè? Maar ik ben mijn hele leven freelancer geweest. Kinderen op de schoenen houden, bal hebben, nieuwe avonturen aangaan. Fris blijven, nieuwsgierig blijven. En dat heeft mij in ieder geval gevoed. Ook met muziek, met boeken, met lezen. En nu is het zo dat ik zeg van nou, volgend jaar of dit jaar, dat ik eigenlijk misschien iets meer wil consumeren dan produceren. Want er is nog zoveel... Niet doen. Nee. Zoveel mogelijk produceren. Laat ik zo produceren. maar met mate. Nee, ik heb niks tegen het produceren, maar je moet ook naast dat produceren, ook van de dingen die je kent, is het ook fantastisch om je juist te voeden met andere dingen, waardoor je ook fris blijft. Als ik dit hoor, zou je misschien kunnen zeggen, heb je in je leven dan iets te weinig geconsumeerd? Heb je te weinig genoten van dingen die er op de wereld waren? Zal ik je zeggen? Ja. Voordat je het weet is het 1-0 voor jou. Ja hoor, ja. Misschien wel. Ja, dat je dan ook denkt, wat is het jammer. Er is zo ongelooflijk veel moois te zien, te horen en te lezen waar je plezier van hebt. Maar op het moment dat er iets is wat op je pad komt, waarvan je denkt, hebben de mensen daar wat aan voor wie ik sta? He, want je doet het voor mensen. Je wil met mensen werken met wie je het plezier ervan hebt. Dan maar natuurlijk. Maar je wil je tijd alleen iets anders indelen. Mensen zeiden wel eens, ja, je zou toch alle Wagners op cd zetten? Zei je dat je dat zo leuk vond? Maar dat heb je niet gedaan. Ik zeg, nee, maar kennelijk had ik iets anders gedaan wat ik leuker vond. Het is dat wat ik bedoel. Maar misschien ben jij ook iemand, je bent een freelancer geweest, zeg jij, heel je leven. Ja. Betekent ook misschien dat je niet altijd gedacht hebt wat je voor andere mensen moest maken. Maar in eerste instantie wil je het zelf naar je zin hebben. Is dat de les? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat als je kan het allerbeste een dweil in je nek krijgen van kritiek met iets wat je zelf fantastisch vindt, dan iets wat je zelf eigenlijk niet leuk vindt, waarvan je denkt, ik doe een concessie, en je krijgt dan een dweil in je nek, dan heb je de pest eraan. Maar als je iets maakt wat je zelf heerlijk en fantastisch vindt, en daar heb je succes mee, ja, dan is het echt een Edwin-win situatie. En dat is een grapje en dat heb ik al eens eerder gebruikt. Ja. Oh, dat is dan weer jammer om te horen. Ja, dat maar ik ben wat dat betreft heel heerlijk. Ja. Zo ken ik het woord een dweil in je nek eigenlijk niet. Dat is toch een beetje ouderwets. Oh, dat zou heel goed kunnen. Daar heb ik tegenwoordig heb je hele andere middelen om de vloer schoon te maken dan een ouderwetse dweil. Ja, maar een dweil in je nek. Kan je het je voorstellen hoe dat is? Ja, ik snap. Ik voel hem wel. Ja, nou, ik wou zeggen, nou, dat wou ik je laten voelen. Nou, nog een klein minuutje voordat je 80 wordt. Ja. Nou, althans, dan komt de reclame nog. Maar wat zit er in het vat voor de komende weken? Waarvan ik denk, dat is iets nieuws wat ik ga doen. Nou, in ieder geval op de korte termijn is dat ik donderdagavond in het Bimhuis. Ja, dat heb ik gezien. Jij gaat Bimhuis, in Bimhuis optreden. Met Conrad Kosselek Big Band. En daar met Clarence McFadden, Frits Landersberg. Julia Philippens. Ja, Philippe. Dus je krijgt gewoon maar dat is vanwege je 80-jarige bestaan. Ja, zeker. Maar je bedoelt de plannen voor volgend jaar. Eigenlijk ga ik een beetje op de oude voet door, maar toch iets meer consumeren dan produceren. En wat moet ik bij consumeren, moet ik dan aan denken? Lezen, dingen. Mijn echtgenote Annette Andriessen zit in de Raad voor Cultuur voor dingen. En die moet dus ook kwaliteit qua een heleboel dingen zien. En dan ga ik heerlijk mee als Edwin Andriessen. En dan zie ik al die dingen. En je komt altijd, als je ergens uitkomt, word je jonger. Dankjewel, Edwin. Ik ga je een heel mooie nacht, een dag toewensen. 80 jaar word je. Edwin Rutte, gefeliciteerd alvast. Dankjewel. Dit was Met het oog op morgen. Wie zit hier morgen? Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wij bieden slaaponderzoek aan huis. Want wie lastig slaapt, wil liever niet voor een slaaponderzoek naar het ziekenhuis. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.